Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Sławomirowi Neumannowi z PO. W Oświęcimiu rozpoczyna się spotkanie prezydentów Polski i Izraela. W sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych po katastrofie w Smoleńsku zeznaje były prezydent Bronisław Komorowski. Prokurator generalny wysłał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego przewodniczącemu klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomirowi Neumannowi. Śledczy z prokuratury w Jeleniej Górze zarzucają mu, że jako wiceminister w rządzie PO-PSL przekroczył uprawnienia dla korzyści majątkowej w sprawie prywatnego zakładu Sensor Clinic. Zdaniem prokuratury Sławomir Neumann miał nakłonić ówczesnego dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ do zawarcia niekorzystnego kontraktu z tą kliniką. W Oświęcimiu, w Centrum Dialogu i Modlitwy, rozpoczyna się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezydenta Izraela Ruvena Rivlina. Obaj politycy uczestniczą w 27. Marszu Żywych. Przed Centrum Dialogu i Modlitwy jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, jak będzie wyglądało to spotkanie? Prezydenci najpierw będą rozmawiać twarzą w twarz, a następnie w szerszym gronie swoich delegacji. Tematem rozmowy będą oczywiście stosunki dyplomatyczne między krajami. Po rozmowach prezydenci mają wydać krótkie oświadczenia dla mediów, a następnie przed ścianą straceń na terenie dawnego obozu Auschwitz I oddadzą hołd ofiarom Holokaustu. Później przejdą w Marszu Żywych. W pochodzie weźmie udział 12 tysięcy osób, które teraz zwiedzają tereny miejsca pamięci. Przyjechaliśmy tu z Niemiec. Dla nas jest to bardzo tragiczne miejsce. Uświadamiamy sobie, co zrobił nasz naród Żydom, Polakom i wielu innym. Przyjechaliśmy, aby powitać uczestników marszu, szczególnie Żydów z całego świata i powiedzieć przepraszamy za to, co tu się stało, za Holokaust. Po 13:00 Marsz Żywych pokona 3-kilometrową drogę do obozu Auschwitz-Birkenau II, gdzie przy pomniku ofiar Holokaustu odbędzie się ceremonia Do młodzieży przemawiać będą również prezydenci Polski i Izraela. Mówił Paweł Pawlica. Dziękujemy za relację. Na pierwszym posiedzeniu zebrał się komitet sterujący Krajowym Programem Ochrony Powietrza. W spotkaniu uczestniczy premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem komitetu jest koordynowanie działań dotyczących poprawy jakości powietrza w Polsce. Otwierając posiedzenie komitetu, premier Morawiecki podkreślił, że problem ten rządzący traktują bardzo poważnie. Nie chcemy, żeby dzieciom zima się kojarzyła z maseczkami na twarzach w przyszłości, tylko z tradycyjnym śniegiem, bałwanem i sankami. Chcemy oddać Polskę naszym dzieciom w stanie lepszym pod wieloma względami, ale również z czystszym powietrzem. Rząd chce w najbliższych latach przeznaczyć na termomodernizację domów od 25 do 30 miliardów złotych. I jak dodał premier, chce wprowadzić zmiany w porozumieniu z organizacjami społecznymi i przedsiębiorcami. W sprawie niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych po katastrofie w Smoleńsku zeznaje w prokuraturze krajowej były prezydent Bronisław Komorowski. Chodzi m.in. o prokuratorów wojskowych, którzy nie uczestniczyli w Rosji w sekcjach ofiar katastrofy, ani nie wnioskowali o dopuszczenie do nich. Nie nakazali też sekcji po przewiezieniu ciał ofiar do Polski, co uniemożliwiło wykrycie błędów w identyfikacji ofiar, mówi rzecznik prokuratury Ewa Bialik. W dniu dzisiejszym w charakterze świadka przesłuchiwany jest były prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Na okoliczność procesu decyzji, która zapadła w tej sprawie. Czynność ta została zaplanowana w grudniu 2017 roku zgodnie z przyjętym w tym postępowaniu planem śledztw. Bronisław Komorowski powiedział, że jako marszałek Sejmu nie miał żadnego związku z przygotowaniem wizyty w Smoleńsku i zastanawia go bliskość daty przesłuchania z rocznicą katastrofy. Chyba właśnie 10 kwietnia ujawniło się w pełni nicość zarzutów pisowskich dotyczących zamachu, wybuchów, mgły sztucznej itd. I chyba próbuje się zwrócić uwagę na inne jakieś aspekty. I pewnie są potrzebni ludzie, którzy mają odwrócić uwagę od tego, że PiS kompletnie się skompromitował wcześniejszymi teoriami głoszonymi przez 8 lat, słynnym już i bolesnym w dalszym ciągu kłamstwem smoleńskim. W tym śledztwie przesłuchano już kilkudziesięciu świadków, m.in. byłego premiera Donalda Tuska, byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i byłą minister zdrowia Ewę Kopacz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Słonecznie, ale na zachodzie chmury, przelotne opady, a nawet burze. Może padać też na południu Mazowsza i na Lubelszczyźnie, nad morzem i w górach wietrznie. Na zachodzie i południu 23 stopnie, w centrum 20, na Podlasiu 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

myślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. W przyszłym tygodniu ukazuje się Poliamoria, nowy album Limbowskiego, i to jest jego zapowiedź. Czarne bramy to także nasza dzisiejsza piosenka dnia. Just leave me behind, and go and get on. My worst enemy is my own flesh and bone. Don't worry about this heart of mine, it's been busted for a long, long time. You'll only find static on the line, so hang up the telephone. Well, I can see you trying to go and get on. I made some tough decisions, turned myself to stone. Too. I hope it wasn't wrong. Stay.

krótkie momenty skupienia. I teraz przyda się krótki moment skupienia. To oczywiście Artur Rojek, dyrektor OFF Festiwalu, będzie moim gościem w najbliższym Aksamicie. I w najbliższym Aksamicie poznamy headlinera, gwiazdę tegorocznej edycji OFF Festiwalu. I będzie to ogłoszenie wyjątkowe. Będą w nim mogły wziąć udział osoby, które mają ochotę być tutaj z nami w tym studiu, przyjść i zobaczyć, jak wygląda radio od środka, Aksamit od środka, jak wygląda ogłaszanie nazw, nazwisk tych, którzy już wkrótce, bo w sierpniu, będą nas bawić swoją muzyką w Katowicach podczas OFF Festiwalu. Konkurs jest rozpisany na dwie facebookowe tablice, na moją i na tablicę OFF Festiwalu. W obu tych miejscach informacja o konkursie wita Państwa od razu, kiedy tylko tam się wejdzie. W sumie mamy 15 takich zaproszeń, 15 osób w najbliższy poniedziałek w Aksamicie usłyszy jako pierwsze i będzie uczestniczyć w ogłoszeniu headlinera, największej gwiazdy tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Alexandra Savior, a to najnowszy singiel Micro Music. Tak, tęsknię. Najnowszy singiel Micromusic z ich znakomitej płyty Tak mi się nie chce. Jest 11.36. Za górami, za lasami. W ubiegły weekend w Stanach Zjednoczonych odbyła się jedna z największych gal amerykańskiego wrestlingu. Czym jest ten sport? O tym dziś Paweł Drozd. get this thing started, guys. What do you say? This could be the most unpredictable match the entire night here in New Orleans. Oh, well, look out! Oh, goodbye, Aiden English. Na trybunach krzyki wydobywające się z kilkudziesięciu tysięcy gardeł, a na ringu stłoczonych ponad 20 mężczyzn rozpoczyna walkę. Walczy każdy z każdym i w zasadzie nie ma reguł, oprócz jednej. Celem jest wyrzucenie wszystkich przeciwników poza ring. Zwycięzca może być tylko jeden. Zapaśnicy amerykańscy to są szczególni sportowcy. Mówi Paweł Borkowski, polski komentator WWE, największej federacji amerykańskiego wrestlingu. Są to ludzie, którzy dysponują naprawdę niesamowitymi umiejętnościami atletycznymi, także w grę wchodzi siła umiejętności zaprezentowania się przy mikrofonie, także trzeba tutaj podejść troszeczkę inaczej do tego wszystkiego, niż podchodzi się do sportu samego w sobie. Niezależnie od rodzaju walk, zapaśników amerykańskiego wrestlingu wyróżniają stroje. Jedni przypominają superbohaterów, inni krwiożercze bestie. Jeszcze inni noszą na twarzach kolorowe maski. Gwiazdami są ci najbardziej oryginalni i charakterystyczni. Oh no! Oh! Mustafa Ali! Każde gwiazdy są to postacie, które posiadają własny charakter, własne cechy i można jak najbardziej przyrównać to do historii, które mają miejsce tak jak w kinie, prawda? Mamy filmy, mamy seriale, tak samo we wrestlingu można się dopatrzyć tego typu elementów. Z góry zjeżdża niczym anioł Shawn Michaels. Biały płaszcz, biały kapelusz i ręce ustawione jak do modlitwy. Shawn Michaels idzie na ring. A za nim, niczym spod ziemi, wynurza się The Undertaker. W mrocznym świetle widać czarny strój i czarny kapelusz. Za chwilę rozpocznie się spektakl, w którym zmierzą się dobro ze złem. Niektóre role są tworzone latami, tak było właśnie w przypadku WrestleMania 25, gdzie naprzeciwko siebie stanęły dwie legendy, Undertaker oraz HBK Shawn Michaels. Chodzi o to, żeby stworzyć odpowiedni klimat, odpowiedni nastrój, żeby fani, widzowie na arenie czy przed telewizorami po prostu mogli się dobrze bawić, żeby emocje były jak należy. Ma być przedstawienie i rozrywka. Czy w takim razie wszystko jest z góry zaplanowane i całość biegnie wedle ustalonego wcześniej scenariusza? Tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Są uderzenia, które mogą być w jakiś sposób osłabione, żeby było to widowiskowe, natomiast nie da się w żaden sposób udawać upadku z 3 metrów, dlatego są poważne urazy, poważne kontuzje, a nawet niektórzy tracili życie w ringu. Także jeśli teraz bym powiedział, że jest to zabawa, to bym naprawdę tutaj uraził tych, którzy to wykonują. Najważniejsze gale walk amerykańskiego wrestlingu odbywają się raz w roku. Tegoroczna impreza odbyła się w Nowym Orleanie w hali widowiskowej, która mieści blisko 80 tysięcy ludzi. Do nich należy dodać kilkanaście milionów telewidzów, którzy na całym świecie śledzą zadziwiające starcia zapaśników. Jest to bardzo kolorowe show, wieloobszarowe, bym powiedział, że na dobrą sprawę w ringu można było kiedyś zobaczyć w przypadku Jake'a the Snake'a Robertsa żywego pytona, którym atakował swoich rywali, a na przykład zdarzało się, że jedna z gwiazd wjeżdżała czołgiem. Także jest naprawdę bardzo, bardzo wielobarwna rozrywka, gdzie na dobrą sprawę wszystko jest możliwe. Paweł Drost. A my mamy dla Państwa jeszcze jedno zaproszenie. Zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą sobotę, czyli na 14 kwietnia na godzinę 16. Wtedy na tej scenie słynnego studia, och, jaką będą pewnie mieli tremę, stanie 5 debiutantów, którzy walczą o to, by wystąpić na festiwalu w Jarocinie. Kolejny etap eliminacji przesłuchań do jarocińskich rytmów młodych w najbliższą sobotę właśnie u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenia na ten koncert. Najbliższa sobota, godzina 16. Proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek, a ja przypominam, że do już imponującego składu tegorocznej edycji festiwalu w Jarocinie wczoraj oficjalnie dołączył Lech Janerka, który po 12 latach ponownie wystąpi na słynnym i jakże zasłużonym dla polskiej kultury festiwalu. A muzyczne do usłyszenia w dzisiejszym wydaniu do południa od członkini jury. Katarzyna Nosowska, życzymy dobrego dnia. Na pewno znasz te poranki, gdy Wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, boskich cen. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, a brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, głupą matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, i jutro, gdy obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, rok Herberta w Trójce. Korespondencja 1955-1996. Wisława Szymborska. Zbigniew Herbert. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki. Czytają Grażyna Barszczewska oraz Adam Ferency. Muzyka Łukasz Borowiecki. Grudnia 1971 roku. Zbyszku, po piersie kochane, zwykle Janki od ZH, że też nie zapomniałeś o wielbicielce twojej, która na każdym twoim wieczorze autorskim siedzi zawsze w pierwszym rzędzie i płacze. Żebyś ty jeszcze czasem zajrzał do Krakowa, zadzwonił 34-437 i życie jej obecnością swoją opromienił. Twoja wielbicielka przebacza ci z góry wszystko, nawet to, że przyjeżdżasz z małżonką, nawet to, że nadal piszesz świetne wiersze i nawet to, że jesteś gruby. 20.12.1971. Tu nastąpiła dwudniowa przerwa. Tymczasem dowiedziałam się, że byłeś w Krakowie na Wawelu. Zaproszenie dostałam dzień po wszystkim. I tak straciłam okazję, żeby cię bardzo uściskać. Dziękuję ci za pękate tomisko. Wszystkich twoich tomików poszczególnych nie pozbywam się, bo jestem przywiązana. Do zobaczenia i pogadania. Wisława. Kraków, 23 1974. Kochany Herbercie, po 60 latach niewidzenia pragnę ci wyrazić zachwyt mój panem Kogito. Szczegóły ustnie. Tomiczek mój posyłam dla tego nieznajomego pana. Tobie nie posyłam, bo tam nie ma nic nowego. Kiedy będziesz w Krakowie i już zwiedzisz groby królewskie, to zadzwoń do koleżanki, która spojrzy ci głęboko w oczy. Ściskam cię i twoją muzę, małżonkę, Wisława. Warszawa, 17.03.1975. Kochana Wisełko, bardzo się cieszę, że ujrzę ciebie w Poznaniu i w związku z tym następująca prośba, propozycja. Wraz z gronem kolegów postanowiliśmy ufundować prywatną nagrodę poetów i przyznać ją za rok 1974 Ryszardowi Krynickiemu. Do nagrody przywiązana jest pewna okrągła sumka pieniężna. Liczę, że uda się nam zebrać około 10 tysięcy. Swój udział jako fundatorzy zadeklarowali koledzy Słonimski, Jastrun z Miecią, Warzyk, Woroszylski, Międzyrzeccy i paru innych kolegów, pośród których nie znajdziesz ani Bryla, ani Drozdowskiego. Żeby nie było między nami żadnych niedomówień, donoszę, że to ja jestem inicjatorem tej imprezy. Nie mówię tego dla pustej chwalby, ale po to, żeby zapewnić cię, iż dopilnuję, aby rzecz miała charakter cichy, liryczny, intymny i pełen błękitnej melancholii. Mała uroczystość odbędzie się w prywatnym mieszkaniu naszego kolegi, a nie, jak planowałem początkowo, w salonach wojewody, gdyż jak się przekonałem, oficjałowie to straszne tchórze i asekuranci. Konkretna prośba, żebyś mi była łaskawa, Wisełko, podpisać w Poznaniu laurkę dla Rysia Krynickiego, którą to laurkę dyskretnie tobie podsunę i żebyś wysupłała ze swojej ślicznej, srebrnej torebki nabitej cekinami parę dukacików. I jeszcze jedna prośba. Czy mogłabyś zwerbować w tymże samym celu koleżankę Ewę Lipską? Jakoś mi niezręcznie do niej pisać, bo kocham się w niej przeszło 6 miesięcy, a w początkowej fazie miłości nigdy od kobiet nie biorę pieniędzy. Z tobą to co innego. Kocham cię równo 30 lat. Przepraszam za kłopot. Ręce twoje aż do krwi całuję. Twój zawsze życzliwy Frąckowiak. Działacz terenowy. Lipowiec. Lipiec 1981. Łaskawa pani. Dziękuję za miłe słowa skierowane pod moim adresem. To wielkie szczęście otrzymać od pani pismo, choć wiem, że są raczej przeznaczone dla tego Herberta. To mój chlebodawca, ale naprawdę zrobił się ostatnio taki nerwowy, że nie wiem. Chyba zapiszę się do Solidarności i poproszę, żeby go wywieźli na taczkach, bodaj do innej gminy. Ryczy cały dzień i posyła mnie po ogonkach. A ja stać nie mogę, bo mi to szkodzi na wszystko. Proszę wybaczyć, że się skarżę na mego pana, ale nie mam dosłownie przed kim się wypłakać. Ciężko. Pan prosił, żeby najserdeczniej łaskawej pani podziękować za list i kolorowe załączniki, co niniejszym czynie. Obaj przebywamy teraz w miejscowości Lipowiec, gdzie jest dużo jezior, lasów, krzewów, a nawet całe bory złożone z drzew liściannych oraz szpiczastych. Może ten pobyt na łonie natury utemperuje bodaj trochę mego pana, bo jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, chyba pójdę do lasu, nazbieram trujących grzybów i struję tą gadzinę jak psa. Ręce łaskawej pani całuję. Zawsze ten sam, oddany Frąckowiak. Kraków, 30.09.1981. Kochany Frąckowiaku, w pierwszych słowach mojego listu donoszę ci, że powodzi mi się dobrze i że twój łaskawy pan zdjął mi kamień z serca swoim do mnie listem własnoręcznym. Cała sytuacja mi się wyjaśniła i chwała Bogu, do Londynu nie pojadę. Michael zawracał mi głowę po angielsku, którym to językiem posługuje się mniej więcej tak jak prywatnym samolotem. To też nie mogłam się tak od razu we wszystkim zorientować. Do Londynu miałam zamiar pojechać nie tyle na występy, ile raczej po zakup kilku żarówek, kilku paczek zapałek i kilku kostek magii. I tylko tego żałuję, bo co do towarzystwa twego łaskawego pana, to mam nadzieję, że gdy będziecie w Krakowie, zadzwoni do mnie na numer 33 43 47, po czym pozwoli się osobiście uściskać. Do zobaczenia. Wisława. 31 1982. Kochana Wisełko, nasz przyjaciel Frąckowiak został powołany, więc ten list pisze własnoręcznie. Nie wiesz, jaką radość sprawiła mi twoja wspaniała kartka. Kolarz. Stąd kolarze, ja i Frąckowiak. Myślę o tobie czule, wiernie i z oddaniem bezgranicznym. Proszę, pozdrów naszych wspólnych przyjaciół, omijając tych, których nazwiska zaczynają się na literę H. Polecam ci opiece dobrych bóstw. Twój staruszek Zbigniew. PS. Właśnie wpadł Frąckowiak. Pieczątka ocenzurowano. Pocztówka ze zdjęciem dwóch polskich kolarzy, zdobywców brązowego medalu w konkurencji tandemów na kolarskich Mistrzostwach Świata w Montrealu 1974. Powołany do wojska, aluzja do trwającego od ponad półtora miesiąca stanu wojennego ogłoszonego 13 grudnia 1981 roku. Których nazwiska zaczynają się na literę H? Prawdopodobnie aluzja do krakowskiego poety Jerzego Harasymowicza i pisarza Tadeusza Hołuja, którzy poparli ogłoszenie stanu wojennego. Kraków, 17.9.1982. Najukochańszy poeto. Dzięki za znak życia i pamięci. Za wzruszającą karteczkę odwdzięczam się tą maską, przez której puste oczy patrzy na nas tak zwany duch dziejów. Albo i nie. Może to interpretacja nazbyt prosta i głupia? Ciekawam, co myśli o tym pan Kogito, z którym pewnie od czasu do czasu rozmawiasz i zasięgasz światłych rad. Ściskam cię mocno. Czyni to razem ze mną Brama Floriańska, Barbakan, Skałka i Wincenty Kadłubek. Twoja Wisława. Tak zwany duch dziejów. Aluzja do trwającego od ponad 9 miesięcy stanu wojennego w Polsce. Olecko, 31.8.1983. Jasna pani, przesyłam najserdeczniejsze pozdrowienia z krainy lasów i jezior grzybów i jaćwingów. A mego pana to zupełnie rozwiązali. Zresztą i przedtem był rozwiązły i taki więcej nieopanowany. Ale tę wiadomość przyjął spokojnie i nie poszedł nawet swoim zwyczajem uchlać się. Nie darł na sobie ubranka, nie szarpał włosów, nie rzucał mięsem, więc ja nie wiem, co to ma znaczyć. Może zbiera siły, może coś planuje i potem nagle wybuchnie, że jej Bohu. Ale na razie cisza i spokój. To pewnie daje matka natura. Cisza i spokój. Noce chłodne, opadają liście, a za dnia słonecznie, cichusieńko, że coś się robi na sercu. I człowiek chciałby iść przez ściernisko daleko, hen przed siebie, żeby zginąć, żeby się roztopić jak ten obłoczek na niebie. Nie czuć, nie myśleć, odżyć. Ale jak tu żyć? Nie ma życia. Już taki bodiak ma lepiej, choć przy drodze żyje. I byle co, może go zeżreć lub opaskudzić. A jednak ma lepiej. Bodiak. Pan prosił, żeby ręce pani ucałować. Wstydzi się. Ale prosi także, żeby jasna pani załączony liścik do JWP Kornela Filipowicza zechciała doręczyć. Bo mój pan flejta i adresu nie ma. Oddany Frąckowiak wiernie do nóg przypada